druga odsłona. Słonownie kloszat jest przy mikrofonach. To znowu ja, tur gruba ryba. A poddasz mi dłoń swoją, mówię chyba. Patos mnie wypełnia i to ważna sprawa. Źle się wypowiadam o chuliganach. Nie chodzę na mecze, nie noszę szalu. Nikogo nie biję i nie mam tu żalu. Szanuję Łódź, Olsztyn, Warszawę. Z każdym rymuję i tu trzymam sztamę. Ty nosisz szal, przy tym rymujesz. Jesteś fałszywy i się oszukujesz. Lewy odpadną, zostaną same ziarna. Nikt cię nie słucha, egzystencja marna. Nie będę cię bił, nie dla mnie Nintendo. Kończę swój wykład, czas na perendo. To nie pogarda, słuchać koszarda. To nie pogarda, słuchać koszarda. To nie pogarda, słuchać koszarda. Choć kopia nagrania jest tandet niemarna. Był manifest, jest manifest tu. Łapię za rym i uderzam znowu. Ha. Nie masz i po raz drugi nie masz wątpliwości. Kto w kościku teraz tutaj zagościł? To nie gwiezdna piątka, tylko z tych podziemia. Jeśli nie rozumiesz, mówię do widzenia. Razem z elitą, która wychodzi z cienia. Formacja ludzi nowego pokolenia. Z szacunkiem dla istniejących z przeszłości. Na przetarcie dróg i stworzenie możliwości. Wypuszczony bas, wejście na czas. Wchodzi elita, by oświecić was. Liczy oksfordowskie najwyższe wyróżnienie. Wielki manifest na wielkiej scenie. Przeciw imitacji muzyki hip-hopowej, wykorzystywanej w muzyce rozrywkowej. To nie pogarda, słuchać koszarda. To nie pogarda, słuchać koszarda. To nie pogarda, słuchać koszarda. Choć kopia nagrania jest tandet niemarna. Ej, ale posłuchaj. No bo to nie jest tak. No ja. Żeś walnął jakąś schizę i teraz jest taki świat zabobony. No nie. Zabobony nie. To nie pamiętasz co mówiłem wtedy. Zatem telefon co było. Dzwoniłeś, ja spałem. My to zrobiliśmy, a ty w ogóle. No nie, no przecież mieliśmy coś. Miał być nowy numer, a teraz się wzięło taka jazda, że. Kilka słów. Jest schiza. Ale jest schiza. No, jest schiza, jest schiza, no. To nie pogarda, że ty mnie słuchasz. Mnie nie obchodzi, chcesz czy się zmuszasz. Uniczny beat wciąż mnie porusza. W hip-hop, muzyce tkwi dusza. Na każdy temat sporo wypowiedzi. Słowa prawdziwe, jak nas powieci. B-U-L-I, S-J i Turmenago. Manifestuj kadę z dużą powagą. Bo to jeszcze nie koniec. Poczekaj no chwilę, czas ci umile. Nie zostaje w tyle. Idę do przodu, nie bez powodu. Jeżdżę autobusem, nie posiadam samochodu. Słyszysz manifestu, nie rozkminisz tego kodu. Kadę rymą masta, Bully i basta. Manifestu dwójko, chłopaki z Bydgoszcz miasta. Tur S-J i Bully, zajawa nie wygasła. To nie pogarda, słuchać koszarda. To nie pogarda, słuchać koszarda. To nie pogarda, słuchać koszarda. Choć kopia nagrania jest tandet niemarna. Marna.